înalță în rugăciune, doar Tu o înțelegi. Ascultă, Doamne, ascultă, o inimă ce Te cheamă, care-ți cere ajutorul și care-ți cântă dragostea. Fii binecuvântat, Mesia, căci Tu mi-ai arătat lumina. Fii binecuvântat, Mesia, pentru harul Tău. Fii binecuvântat, Mesia, încântă inima, Mesia. Fii binecuvântat, o Doamne, Iisuse, Fiul de Dumnezeu. În clipa grea de durere, Te strig pe Tine, doar pe Tine. În clipa de bucurie, pe Tine te slăvesc. Eu cred în Tine, Iisuse, respir, iubesc, trăiesc prin Tine. Și a mea ființă întreagă, Doamne, vreau neîncetat să-Ți dăruiesc. Fii binecuvântat, Mesia, căci Tu mi-ai arătat lumina. Fii binecuvântat, Mesia, pentru harul Tău. Fii binecuvântat, Mesia, încântă inima, Mesia. Fii binecuvântat, o Doamne, Iisuse, Fiul de Dumnezeu. Protești și-mi dai pace, căci mi-e deasupra sfânta-Ți mână. Prin Tine doar încercarea o înving cu fruntea sus. Mereu simt ajutorul și simt lucrarea Ta divină. Încântă inima, căci viața de Tine-mi freamătă, Iisus. Fii binecuvântat, Mesia, căci Tu mi-ai arătat lumina. Fii binecuvântat, Mesia, pentru harul Tău. Fii binecuvântat, Mesia, încântă inima, Mesia. Binecuvântat, o Doamne, Iisuse, Fiul